افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، نه په زر نه په زور نه دولت باندې ویاړو، نه په زر نه په زور نه دولت باندې ویاړو، افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، لا اول یو خپلواک بلواکان یو، مونږ صادق یو سادا یو چلاکان یو، مونږ خایف له هیڅ ډول تڑاکان یو، مونږ خایف تل دی خدای په مدد او نصرت باندې ویاړو، تل دی خدای په مدد او نصرت باندې ویاړو، نه په زر نه په زور نه دولت باندې ویاړو، نه په زر نه په زور نه دولت باندې ویاړو، افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، یو د ننګ او غیرت د برج سیوري ته ناست، یو د سپین حوریت د برج سیوري ته ناست، د اسلام حنیفیت د برج سیوري ته ناست، د اسلام حنیفیت د برج سیوري ته ناست، په اسلام په پښتو افغانیت باندې ویاړو، په اسلام په پښتو افغانیت باندې ویاړو، نه په زر نه په زور نه دولت باندې ویاړو، نه په زر نه په زور نه دولت باندې ویاړو، افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، تاریخ په میړانه او پت باندې ویاړو، په تاریخ په میړانه او پت باندې ویاړو، نه په زر نه په زور نه دولت باندې ویاړو، نه په زر نه په زور نه دولت باندې ویاړو، افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، افغانان په ایمان او غیرت باندې ویاړو، شکر ډاکې لرو لغازیانو درې د سرتیرو باتو رزمریانو درې د ګربا سیلو بازانو درې د ګربتو اسیلو بازانو درې، په جرأت شهامات شجاعات باندي ويارو جرأت شهامات شجاعات باندي ويارو نبوزر نبوزور ندولات باندي ويارو نبوزر نبوزور ندولات باندي ويارو أفغانان پو إيمان أو غيرات باندي ويارو افغانان پو ایمان او غیرت باندې ویاړو نه پوچا کو برید نه پوچا کړو یرغل نه منو دا وطن پوټ ټر پردی پل یو ازغو تا ازغی او یو ګالو تا ګل سیف مومن دا پخپل حوریات باندی ویارو سیف مومن دا پخپل حوریات باندی ویارو نا پزر نا پزور نا دولات باندی ویارو نا پزر نا پزور نا دولات باندی ویارو افغانان پو ایمان او غیرت باندې ویاړو افغانان پو ایمان او غیرت باندې ویاړو تل د خدای پو مدد او نصرت باندې ویاړو پو اسلام پو پښتو افغانیت باندې ویاړو پو تاریخ پو میړانه او پت باندې ویاړو پو جرأت شهامت شجاعت باندې ویاړو سیف مومن دا پو خپل حوریات باندې ویاړو سیف مومن دا پو خپل حوریات باندې ویاړو